حوائج یا باب حوائج، چھوٹے حضرت کے بھتیجے، چھوٹے شہزاد میرے، چھوٹے حضرت کے بھتیجے، چھوٹے شہزاد میرے، چھوٹے شہزاد میرے، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد میرے، باب حوائج اصغر، پوری کر دو یہ دعا، میری حاجت ہو روا، ختم ہو غم کا سفر، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد میرے، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد میرے، باب حوائج اصغر، تیرے جھولے کو بنایا ہے وسیلہ مولا، اس حقیقت ہے یہی مولا، ممکن ہے سبھی، آپ چاہیں تو اگر، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد میرے، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد، دن کے لیے اہل عزا، مانگتے ہیں یہ دعا، کر دے اولاد عطا، میرے مولا کے پسر، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد میرے، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد، ضمانت میں تیری ماتمی بچے سبھی، ان پہ رکھیے گا نظر، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد میرے، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد، ایسی اولاد ملے نوکری تیری کرے، اتنا احسان تو کر، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد میرے، باب حوائج اصغر، چھوٹے شہزاد، شفا تیرا گہوار ابھی کرتا ہے زمانے کو عطا، اے سخی ابن سخی، چھ مہینے کے علی، اے سخی آپ کا گھر، باب حوائج چھوٹے شہزاد میرے آگے ہماری جلس ہے چھوٹے شہزاد میرے آگے ہماری جلس ہے چاہے کم سے ہو مگر بھائی تو ہو سلامت گردم دیجیے اپنا کرم ایسا کینہ کی قسم باغ زہرا کے شجر باغ ہماری جلس ہے چھوٹے شہزاد میرے باغ ہماری جلس ہے چھوٹے شہزاد مشکل میں عطا عزم جو تو نے دکھایا تھا سر کرب بلا تیر گردن پہ لگا وہ دیے اہل جفا آپ روئے نہ مگر چھوٹے شہزاد میرے آگے ہماری جلس ہے چھوٹے شہزاد میرے آگے ہماری جلس ہے باخدا میسا مسلمان عقیدہ ہے یہی اپنے اموں کی طرح باب حوائج تم بھی ہم تمہارے نوکر تم سے مانگیں ناگر پھر بھلا جائیں کدھر باب حوائج رس ہے چھوٹے شہزاد میرے باب حوائج رس ہے چھوٹے شہزاد حضرت کے بھتیجے چھوٹے شہزاد میرے یا باب حوائج یا باب حوائج